yanında bir kere gülemeyelim kalmadı. Kokladım da bir kere gülemeyelim kalmadı. Canım seni buldum, cana sevgim kalmadı. Cananım seni buldum, cana sevgim kalmadı. Affeyle sözüm kalmadı. Affeyle cüretimi, dilde sözüm kalmadı. Ben aşkımda yok oldum, üzümsün ey sevgi. Ben aşkında yok oldum, özümsün ey sen.